বাছা হম বাসা সিদি বাছা হম বাসা সিদি বাছা হম বাসা সিদি বাছা হম বাসা যেডা পের তেডা খের যেডা পের তেডা খের যেডা পের তেডা খের যেডা পের তেডা খের দিনা দিন দিনা দিন তক দিনা দিন দিনা দিন তক দিনা দিন দিনা দিন তক দিনা দিন সিদি বাছা হম বাসা সিদি বাছা হম বাসা সিদি বাছা হম বাসা সিদি বাছা হম বাসা लख लहे थी चुप असांजा चकूं जेड़ा लड़े लाड़े लड़े लाड़े अख असांजी लख लहे थी चुप असांजा चकूं जेड़ा न कते आहे नाज़ असांखे दिल असांजी दम दम दरिया वाजनेड़ा वा तुझी ले लगी पिया ओ वाजनेड़ा वा तुझी ले लगी पिया ओ ला ला ला जोड़ पंहिंजो हल दुरंदो जनी मुझा दिबर जोड़ पंहिंजो हल दुरंदो सिदी बाछा हम बाशा सिदी बाछा हम बाशा सिदी बाछा हम बाशा सिदी बाछा हम बाशा ਜਿਹੜਾ ਪੇਰ ਤੇਰਾ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰ ਤੇਰਾ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰ ਤੇਰਾ ਖੈਰ।